Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Den sidste udsendelse, vi lavede, den sluttede jo så lykkeligt, at jeg blev nødt til at invitere min gæst en gang til, fordi vi simpelthen ikke nåede igennem alt det spændende, vi skulle snakke om. Så nu er han her igen. Det synes jeg er skønt. Det er endnu en gang Frans Gregersen, professor i dansk sprog ved Københavns Universitet og ekspert i sprogforskningens historie, sociolingvistik, forskellige ting. Og det, vi snakkede om sidste gang, det var sprogforskningens historie. Simpelthen helt tilbage fra et halvt årtusind før Kristi fødsel og frem til i dag, hvor man kan sige, at sprogforskningen sådan er i opbrud. Den kan man sige, dominerende teori, som længe har, altså som siden 60'erne har hærget, og som handler om, at der skulle være en universel grammatik, som vi sådan ligesom går rundt med som et forprogrammeret modul i vores hjerne, den står for fald. Og man kan sige, at forskningen er sådan ret åben igen. Et af de områder, der begynder at blomstre, er sociolingvistikken, som du, Frans Gregersen, har gjort dig meget inden for i flere årtier. Og jeg synes bare, at du skal tage fat, hvor vi slap ved egentlig at fortælle, hvad sociolingvistik er for et dyr, og hvad dets historie er. Sociolingvistik er enten en meget gammel måde at se på sprog på, hvor man integrerer sprog og historie og samfund, eller også kan man sige det mere præcist, at det er studiet af, hvordan sprog og samfund hænger sammen. Men det er jo meget, meget bredt. Og det vil sige, det giver mulighed for uendelige mængder af studier. Så det er måske bedst at kigge på, hvordan kom der overhovedet noget, der hed sociolingvistik. For som en af de store sociolingvister, William Labov, har sagt, hvorfor er lingvistikken ikke bare en sociolingvistik? Mm. Altså, hvorfor er det ikke sådan, at sprogvidenskaben er en socialvidenskab? Og interessant nok var det jo det synspunkt, som strukturalismens grundlægger, Ferdinand Saussure, også havde. Så man kan sige, der er i og for sig en tendens inden for sprogvidenskaben, og har været det hele tiden, til at betragte sprogvidenskaben som en socialvidenskab. Men det, der skete i efterkrigstiden, var, at vi fik jo en kolossal højkonjunktur, og det vil sige, at man fik mangel på arbejdskraft i de store vesteuropæiske lande, og især i det britiske samfund. Og der viste der sig så en opmærksomhed omkring det her med, om der måske var nogle sproglige barriere for hvem, der kunne få uddannelse. Mm. Og i det miljø, ja. Nu starter du i Vesten. Ja. Som jo selvfølgelig også er der, hvor vi bor og hele tiden refererer til. Men man siger vel egentlig, at det sådan de første sociolingvistiske sådan studier og tendenser startede hos indiske og japanske lingvister. Sådan tilbage i 30'erne. Kan man, jeg har ikke hørt om de indiske, men jeg har hørt en del om de japanske studier, og det er rigtigt, at der er sådan en tendens til at betragte det her, men det blev jo spredte tilløb. Mm, ja. Og som jeg sagde før, der har jo sådan set altid været den her tendens til at betragte sprog og historie og samfund, og de japanske studier er netop sådan nogen, der kigger på for eksempel bysamfundsudvikling og hvordan sprogforandringer hænger sammen med det. Og man kan jo gå tilbage til alle studierne i begyndelsen af århundrede, altså begyndelsen af 1800-tallet, hvor man også kigger på, hvad er det egentlig, der betinger sprogforandringer? Og der er man jo selvfølgelig meget inde på de forskellige samfundstyper. Ja. Men der betragter man det meget som et kulturelt fænomen, og man har den her tilknytning til nationalstaten. Ja. Og det er nok det, der adskiller den moderne sociolingvistik meget fra den gamle sociolingvistik. Nemlig det, at man her i 50'ernes England får en interesse for, hvordan klasse og sprog hænger sammen. Og når man kigger på det engelske samfund, så var det jo meget klasseopdelt i efterkrigstiden. Også før, men det blev jo særlig bemærket i efterkrigstiden, fordi det ligesom var arbejderklassen, der havde vundet verdenskrigen, og nu ville de gerne have noget for det. Mm. Og så får man altså den her situation, at der også for kapitalen er mangel på arbejdskraft, og man bliver så opmærksom på, at ikke alle overhovedet kommer igennem en uddannelse. Og der får man så en bestemt konstellation, som gør, at en uddannelsessociolog, som hedder Basil Bernstein, viste sig at have et svar, som blev meget, meget populært, og det blev også misforstået i meget høj grad. Men Bernstein kom med den påstand, at middelklassen havde adgang til to koder. Ja. Altså en nærhedskode, som stammer fra den intime sfære, og en elaboreret kode, som man kan sige, at den skolesystem er bygget op på. Hvorimod arbejderklassen kun havde adgang til den intime kode. Og dermed fik man sådan en meget, meget simpel og populær forklaring på, at der var nogen, der ikke kom så godt igennem uddannelsessystemet som andre. Altså det er Bernstein, der simpelthen udvikler kodeteori. Ja, det er hans kodeteori, og den bliver jo så travesteret og misforstået i meget vidt omfang. Blandt andet fordi den bliver omplantet til USA, og i USA er det ikke klasse, der er på dagsordenen, men race, der er på dagsordenen på det her tidspunkt. Og det vil sige, at man får en konstellation, hvor nogle mennesker misforstår Basil Bernsteins kodeteori på den måde, de siger, at de sorte i Amerika taler ikke et rigtigt engelsk. De taler faktisk ikke rigtigt et sprog. Og det betød, at den progressive amerikanske lingvistikoffentlighed gik til modstand og påviste uden for nogen som helst tvivl, at der var tale om forskellige systemer, altså det sorte engelske, som det hed på det tidspunkt, Black English, altså de sorte afrikanske amerikaneres sprog, det var en anden variant af engelsk end den, som man talte i de hvide lag. Og det betød jo altså, at pludselig blev sociolinguistikken indlejet i stedet for en marxistisk teori, som den havde været hos Bernstein, i en kulturantropologisk teori. Mm. Og den her kulturantropologiske teori byggede et begrebsapparat op, som handlede om, at der var forskelle på, hvordan man brugte de lingvistiske ressourcer, de sproglige ressourcer, men at alle er lige meget værd. Og det vil sige, at her fik man sådan en accept, altså måske kan man være lidt ond og sige, det var ligesom overklassens accept af, at der var mange måder at tale engelsk på, og det er sandelig helt fint. Så man gik sådan set væk fra at sige, at da vi taler engelsk, så er der nogen, der taler pidgin. Ja. Som det gjorde man nemlig, lige præcis. Og pidgin og de her blandingssprog, som opstår især i handelssituationer, hvor man har haft med engelsk at gøre, det var det, man troede, vi havde at gøre med. Og det har selvfølgelig at gøre med slavernes historie i det sydlige Amerika, hvor man altså har den her situation, at man importerer afrikansktalende til plantager, hvor der altså er engelsktalende overseers og et engelsktalende ejermiljø, som man ikke har ret meget at gøre med. Men denne her måde at se på forskellige gruppers sociale, race, altså etnicitet, hvad man nu kan finde på at se på, deres forskellige brug af sproget, breder den sig så ret hurtigt? Altså bliver det et stort, interessant område? Nu skal man ud og kigge på land og by, og nu skal man... Nej, man kan sige, at den store salgsting i 60'erne, det var absolut spørgsmål om de sorte sprog. Mm-hmm. Altså det blev der, man slaget blev slået. Det handlede selvfølgelig om, at borgerrettighedsbevægelsen stod vældig stærkt. Og jeg snakkede sidste udsendelse om Chomsky, som en af dem, der var meget kraftig imod Vietnamkrigen. Og til gengæld havde han måske ikke så meget at sige om borgerrettighedsbevægelsen, men her kom så sociolinguistikken ind og støttede borgerrettighedsbevægelsen på den måde, at man altså viste, at den her idé om, at den sorte var en undermåler, den er fuldstændig lige så forkert som alle andre antropologiske teorier af samme type. Og der var der altså en social bevidsthed, som kom til udtryk hos nogle af de her lingvister. Så gik man jo videre. Og det, der så skete med især William LaBeouf's store undersøgelse fra New York, var, at her viste han, at alle store byer er lagdelte, altså stratificerede sådan, at de forskellige klasser taler forskelligt, og at de alligevel er bundet sammen af en og samme norm. Var det i 70'erne? Nej, det er faktisk allerede i 66 kommer, det vil sige, at I 63 begyndte han, det er faktisk hans PhD-afhandling, det vil sige, han begynder at arbejde i 63, og han var jo en fabelagtig arbejdskraft, og lavede selv altså over 100 interviews, meget dybgående interviews med forskellige mennesker fra The Lower East Side i New York, og det udkommer så i 1966 og gør umiddelbart epoke. Altså det var sådan, at lige præcis efter 66, der var der en ny situation i lingvistikken, fordi der havde man et alternativ til den meget, meget teoretiske og introspektive transformationsgrammatik, som var som blomster på præcis samme tidspunkt. Det er meget, meget interessant set ud fra linguistikkens historie, at i 1965, der kommer Chomskys tidlige hovedværk, Aspects of the Theory of Syntax, og i 1966, året efter, kommer så Labovs epokegørende empiriske studie af, hvordan folk faktisk taler i New York. Mm. Men vi skal måske lige rise op, hvad forskellen er på, hvad skal man sige, det, der kom før, og når man så får den her sociolinguistik. Altså, før havde man ikke rigtig interesseret sig for, jamen, hvad skal man sige, sprog i forskellige lag af befolkningen, i forskellige egne. Altså, der har man sådan på en eller anden måde sagt, dansk, nu tager vi så normalt dansk, og det tales sådan her, og det her hænger sådan sammen med normalt tysk og normalt germansk fra sin tid, osv. osv. Så det var mere sådan noget udviklingshistorisk. Ja, altså man kan jo måske sige det sådan, at de to forskellige formål, som man har haft et formål, som var et pædagogisk formål, altså sprogpædagogisk formål. Så det formål skulle man have beskrevet standardsprogene. Og det vil sige, at det kaldte på, at man beskrev nogle normative regler for, hvordan man ville tage, hvordan man gerne ville have, at folk, der talte engelsk som udlændinge, hvordan folk, der talte dansk som udlændinge, hvordan de talte det her dansk og engelsk. Og på den anden side havde man så en forskning, som interesserede sig for bøndernes sprog, det vil sige, at man havde en dialektologi. Og den dialektologi binder sig tilbage til den historiske sprogvidenskab og viser, hvordan sprogforandringerne er fuldstændig automatiske, og hvordan man altså kan genfinde gamle former i mange af de dialekter, vi har. Så på den ene side har man altså den historiske sprogvidenskab, som er baseret på den ophobede viden, man får i løbet af 1800-tallet, og den fortsætter så i dialektologien og meget empirisk i øvrigt. Og på den anden side har man så den her standardsprogsbeskrivelse, som jo efterhånden bliver strukturalistisk og altså velegnet til sprogpædagogiske formål, sådan at man kan lære andre mennesker, hvordan sproget hænger sammen ved hjælp af regler. Men hvis vi så skal tage din egen udvikling med sociolinguistik, fordi altså, du blev jo så meget interesseret i det her, og gik ind i at lave nogle studier af klassesprog i 70'erne. Ja. Det må vi lige have, fordi altså, 70'erne er jo i sig selv, og det her med at tale om klasse, eksotisk, det, ja, det er eksotisk. Ja, altså man kan sige, jeg har jo ligesom alle fra den tid en teoretisk opdragelse, at linguistik var et teoretisk studium. Og da så Bernsteins teori kommer der, og vi begynder at læse Bernstein, og i øvrigt begynder at læse alternativer til Chomsky, også William Labov, og meget høj grad også William Labov, så lavede vi så ideen om at undersøge, hvordan bliver det her faktisk praktiseret i skolen. Og derfor gik vi ud og lavede både observationer og optagelser i en række forskellige skoler, for at se, om de her teorier passede. Altså, om det passede, at arbejderne talte på en bestemt måde, og middelklassen talte på en anden måde. Og nu taler måde. Vi folkeskoler, simpelthen. Det var folkeskoler, ja. Faktisk, ja. Og det, vi fandt frem til, var ikke overraskende, at det passede ikke i den forstand, at det var alt for simpelt, og at det, der i virkeligheden galt, det var, at klassen som et lille sprogsystem regulerede nogle roller, som i øvrigt også passede meget godt med klasseforskelle, altså at der var en eller to, som fik lov til at tale, når læreren talte, eller måske endda i munden på læreren en gang imellem, og så var der resten, som først talte, når de rakte hånden op, og så var der en hel masse, som ikke nogensinde sagde noget som helst. Og den fordeling kan vi se op igennem både grundskolen og også den højere grundskole, og så også op i gymnasiet i en lang periode. Jeg tror, det er ved at ændre sig meget voldsomt. Man kan se, at hele den der diskussion, vi havde i 80'erne om tavse piger, den findes ikke længere. Dels er pigerne begyndt at tale, og dels er ikke nogen, der er tavse mere. Ja, nu er det drengene, man siger. Nu skal I altså, de skal være mere rolige, og de skal også sige noget, og der skal, du ved, altså, det veksler mellem, hvem man synes, man skal hjælpe i skolen. Ja, det er som om, at de får aldrig lov at passe sig selv. Nej, og man kan sige, at klassesprog var jo et forsøg på, altså det hed projekt skolesprog, det var et forsøg på at vise, at i virkeligheden havde skolen som institution meget, meget større betydning for det sprog, der var i den, end den baggrund, folk havde. Så det vil sige, at I fandt egentlig, altså jeg kunne for, var det så københavnske skoler, eller var det ja, rundt det var københavnske skoler, at den måde, børnene så talte på, havde knap så meget med deres sociale baggrund at gøre, som... Den altså måde, nu kan man nu sige, på det, i den skole, det, eller det vi gjorde var jo, at vi undersøgte, hvad de sagde i klasseværelset. Ja. Fordi det var det, der er til rådighed for lærerne, ikke? Ja. Og det viste sig, at der var så lidt, altså, så man kunne næsten ikke basere noget på det. Og det var det, jeg prøvede på at sige før med, at skolen som institution i virkeligheden regulerer elevernes bidrag til undervisning så meget, at man prioriterer det at lytte i meget, meget høj grad. Og der er det højst sandsynligt, at de mennesker, der kommer fra en baggrund, hvor det er almindeligt at tale om de ting, man taler om i skolen, at de forstår meget mere af, hvad der foregår, end dem, der ikke er vant til at tale om de ting, der foregår i skolen. Det har vi muligvis undersøgt af, siden jeg kender ikke så mange af dem, fordi jeg har ligesom forladt det område der. Men det, der var vores konklusion, det var altså, at sociolinguistikken var nødt til at interessere sig for institutionen, og ikke bare for de enkelte mennesker, der var i den, eller for den sags skyld, for de klasser, der er i den. Og det har vi jo så heldigvis set en hel masse forskere fortsætte, og især er der jo en meget, meget blomstrende forskning, som tager udgangspunkt i den såkaldte Amager-gruppes undersøgelse, som er inspireret af Jens Normann Jørgensen, som desværre døde alt for tidligt, og som har det udgangspunkt, at her har man altså at gøre med unge mennesker, som bruger, hvad de har af sproglige ressourcer. Og det spiller faktisk meget godt sammen med det her med det nationalsproglige, fordi en af Jens' grundlæggende pointer var, at folk er bedøvende ligeglade, om de taler engelsk, eller tysk, eller arabisk, eller tyrkisk, hvor de her ressourcer kommer fra, bare vi forstår, hvad det er, de vil. Mm. Men for at tage det her med koder og kodeteori igen, jeg synes jo ofte, at vi snakker om social arv herhjemme, og vi bliver ved med at tale om, at jamen, folk fra akademiske miljøer får i højere grad en akademisk uddannelse osv., osv., og det må være fordi stadigvæk, at der er noget med nogle koder, som dem fra andre lag ikke eventuelt har lært osv., osv., og derfor får de ikke en akademisk uddannelse, og derfor er det sværere for dem at være på universitetet osv., osv. Er det rigtigt, eller er det bare noget, vi siger? Der er noget i det, men jeg tror, det er meget, meget vigtigt at forstå, at koder i den forstand, som Bernstein arbejdede med dem, det er et fejlgreb. Ja. Altså fordi det var alt for overfladiske sproglige forhold, han havde fat i. Det var, hvordan navnordene var, og hvor komplekse de var, og sociocentriske sekvenser, som du ved, og den slags, altså you know på engelsk. Mm. Nej, det vi har brug for at kigge på, det er de kulturelle koder, eller for at sige det mere indviklet, de sprogkulturelle koder. Hvad snakker man om? Hvad kan man overhovedet behandle? Og jeg blev mindet om Bernsteins teori, som jeg faktisk tit gør det, da jeg læste om Agit Sonkas fortælling om, hvordan hun kommer fra en baggrund, som netop ikke diskuterer noget som helst. Mm. Og det har den helt banale baggrund, at hendes forældre havde lavstatusjobs, som var så hårde, så når de kom hjem til middagsbordet, så faldt de simpelthen om af træthed, eller også skulle der være ro. Ja. Der skulle ikke snakkes, og der var ikke overskud til at snakke. Og hun siger så, at hun lærte faktisk først skolens akademiske kode at kende ved at komme andre steder hen. Og det vil sige, det der med at få en adgang til en måde at omgås sproget på, hvor man bruger det til at udforske omverdenen, til at udforske idéer, og til i det hele taget at udforske, hvad der er at udforske, det er det, der er det helt afgørende. Det handler om et mindset, ja, det gør ikke det. Om, hvilke ord man nødvendigvis bruger. Nej, slet ikke. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank. Dagens gæst er professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, Frans Gregersen. Men tilbage til det her med sprog og social klasse. Altså nu opstår den her sociolinguistik eller i hvert fald bliver bryder igennem i engelsktalende lande, England og USA. Når jeg umiddelbart tænker på britisk engelsk og amerikansk engelsk, så kommer jeg også til at tænke på det her med, jamen, altså britisk engelsk er i så høj grad, altså det har nogle klassedistinktioner. Man kan så tydeligt høre, hvor folk kommer fra i England, ikke? Og hvad skal man sige, altså, og den måde, man bruger sproget på, og så specielt, altså, hvor mange gloser man bruger, og så videre, så videre, er virkelig sådan, altså, til at føle på, når du kommer nok fra en Oxford-engelsk baggrund, eller når du kommer nok fra en arbejderbaggrund, mens at det amerikanske engelske, synes jeg, er mere det samme. Du kan selvfølgelig godt høre nogle dialektale ting og sager. Hvis du tager ned sydpå, så lyder det altså meget slæbende osv. Men der bruges i det hele taget, synes jeg, ikke så mange gloser, som der gør i det sådan højere britisk engelsk, for eksempel. Der er ikke så stor variation på, hvordan folk taler. Altså, det er nok en anden variation i virkeligheden, man finder i det amerikanske samfund, og der er jo altså i de sidste mange år faktisk blevet påvist en række lydforandringer, som sker i de nordlige byer, the northern cities shift hedder det, og som altså adskiller det nordlige engelske, amerikanske engelsk fra det sydlige i højere grad. Så man kan sige, at grænsen mellem nord og syd er faktisk blevet en både en kulturel og en klassemæssig og en racebetinget grænse. Sådan så, hvis folk taler meget sydligt, så lyder de som om de er afrikanske amerikanere. Hvis du ikke ser noget som helst, altså hvis du bare hører lyden af dem, ikke? Ja. Men der er også andre træk, som gør, at, at en hel del afrikanske amerikanere adskiller sig, og måske i højere grad adskiller sig. Så man kan sige, at den her racemæssige integration, som jo ellers er blevet meget vellykket på nogle punkter, den er altså meget, meget tydelig i det sproglige udtryk. Og det, der undrer mig, og som altid har undret mig, det er jo, at den amerikanske sociologi i så høj grad holder sig væk fra at diskutere klassebegrebet. Ja. Fordi det er så tydeligt, at der samtidig, ligesom der i øvrigt er i de danske storbyer, der er jo et samspil imellem social undertrykkelse og diskrimination og social baggrund i det hele taget, og så den undertrykkelse, som sker ved, at skolesystemerne, uddannelsessystemerne, medierne er bygget op på den måde at bruge sprog på, som præger middelklassen. Og det vil sige, at man altså i selve institutionerne indbygger en bias, som forklarer, at de mennesker, der kommer fra en anden baggrund, føler sig som gæster i det her system, og ikke føler, at det er deres system. Til trods for, at de jo selv er med til at betale til det. Ja, men umiddelbart kan man heller ikke, synes jeg, lade være med at tænke, jamen hvis der er så stor en forskel, og hvis det skulle gøre så stor en forskel på dine muligheder, for eksempel, at du taler et engelsk som, eller et amerikansk som var du hvid, eller som var du fra nordstaterne, eller hvorfor begynder man så ikke bare at gøre det? Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det hænger sammen med, at der er sociale kontrolmekanismer, som altid har været gældende, og det vil sige, at i det øjeblik, du lyder for fin, eller du lyder for hvid, eller som om du vil forlade din gruppe, så griber gruppen ind med de mekanismer, man nu har til den slags til at holde fast på folk, og siger, du er nok fin på den, eller du er åbenbart ved at skæve dig. Det er jo også meget... Så det der med en klasseforræder, det er stadigvæk... Ja, det er helt oplagt også. Og det er jo ikke nødvendigvis klasseforræder i den forstand, at man ser det som en klasse, men man ser det som, du vil ikke have noget med mig at gøre, og jeg repræsenterer din baggrund, jeg repræsenterer det, du er i virkeligheden. Du forsøger at forlade mig, og det skal du fandme have hug for. Men af sproget, så ved vi det, er det generelt en af de vigtigste sådan markører for, i det hele taget, hvor man hører til, ja, hvor man vælger at høre til? Udpræget. Altså, der findes jo måder at bruge sproget på, som viser, at du kommer et andet sted fra, og det medfører øjeblikkelige konsekvenser. Drilleri i skolegården, altså, der er jo tonsvis af folk, der har fortalt om, hvordan de er flyttet fra det ene sted i landet til det andet sted i landet, og de er blevet tampet til at tale fuldstændig som dem, som de går i klasse med, eller også, at de er blevet enormt stærke, og har altså fastholdt, at de taler altså fandme, som de taler. Der blev lavet en meget interessant analyse i Norge, som jo har meget store dialektforskere, og derfor har meget, meget tydelige konsekvenser for folk, der flytter. Og her var det altså en PhD, som havde skrevet om, hvad sker der med folk, der har to forskellige sprog i deres baggrund. Og der kan man enten vælge det, som omgivelserne taler, eller man kan vælge det, ens mor taler, men som ingen i omgivelserne, eller ens far, men som ingen i omgivelserne taler. Det vil sige, man vælger sin solidaritet med en eller anden. Ja. Og det er ikke omkostningsfrit noget af det. Altså begge dele, fordi hvis du vælger omgivelsernes sprog at tage afstand fra din mor, så giver det nogle konsekvenser. Og hvis du vælger at tale som din mor og tage afstand fra omgivelserne, så giver det nogle andre konsekvenser. Ja. Og der er mekanismer til at opretholde, hvad kan vi kalde den sproglige ensartethed i gruppen. Og det, som er karakteristisk for det, det er jo, at den tilsyneladende er ekstremt virkningsfuld, fordi den benytter sig af socialpsykologiske mekanismer, vi alle sammen kender. Udstødning, latterliggørelse, alle de her ting, som vi alle sammen har oplevet på den ene eller den anden måde. Ja. Men nu vil jeg ved det. Altså, du har jo selv studeret dialektologi herhjemme. Altså simpelthen været ude og kortlægge sprogbrug i Danmark. Fortæl endelig om det. Det er jo større studie over mange, mange år, ikke? Ja, altså vi startede det, der hedder Sprogforandringscenteret i 2005 med en fin og flot bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond. Og det er jo sådan nogle 10-årige bevillinger, hvis man i øvrigt opfører sig ordentligt. Og ikke tager kassen. Og i øvrigt lever op til de forventninger, som de internationale evaluatorer har. Og det vi gjorde, var, at vi tog simpelthen 7 undersøgelser, som vi havde lavet, eller som nogen havde lavet, før os i fortiden, altså i 78 og til 86-88, var langt de fleste af dem. Og så gentog vi dem 20 år efter. Og det vil sige, at vi prøvede på at finde ud af, at når nu man indspiller de samme mennesker, for langt de fleste udenlandske undersøgelser, de har, og det er jo i øvrigt også de der japanske undersøgelser, du har omtalt, de har ikke fundet de samme mennesker, men de har bare lavet optagelser med 20, eller bare, det er ikke bare, men de har lavet optagelser med 20 eller 30 eller 50 års mellemrum, men med nye mennesker. Ja. Og det er en måde at lave det på, og det er også meget, meget spændende. Men det vi gjorde, og det der var også en løsning for os, fordi der var en række fonetiske ejendomme, vi gerne ville studere, og der er der nogle problemer, når det er forskellige mennesker, man skal sammenligne. Vi optog altså de samme mennesker med 20 års mellemrum, og prøvede at finde ud af, hvor meget havde de forandret sig. Og så koblede vi det med studier af sproglige holdninger. Sprogholdninger er en meget, meget vigtig del af Sprogforandringscenterets profil, og det er især min kollega Thor Christiansen, der har stået for hele den forskning. Og den forskning viser, at Danmark på det sprogholdningsmæssige område er ekstrem, virkelig meget ekstrem. Vi kender simpelthen ikke noget land, hvor der er så ensartede sprogholdninger hele vejen igennem. Og sprogholdningerne har den der karakteristiske struktur, at når man spørger folk om, hvad de synes bedst om, så synes de bedst om den måde, man taler på, der hvor de bor. Mm-hmm. Og når man så laver undersøgelser af deres ubevidste sprogholdninger, hvor de altså ikke ved, at det er sprogholdninger, man undersøger, så viser sig, at de i virkeligheden synes bedst om, eller altså vurderer lavkøbenhavnsk til at være rigtig, rigtig spændende, og moderne københavnsk er det, der breder sig i hele landet. Mm. Dialekterne er det, der bliver svækket. Så det hænger altså bedre sammen med deres ubevidste sprogholdninger, end det gør med deres bevidste sprogholdninger. Ja. Og det er rigtig vigtigt, fordi det betyder, at der er en ideologi i Danmark om, at dialekter er gode, og at vi synes, det er rigtig sjovt og pænt og nydeligt og sjovt, alt det der. Men når det kommer til stykket, så foretrækker vi storbyens puls og det, der viser sig at være effektivt. Og det kan man jo sige. Det betyder jo ikke, at alle mennesker, der flytter til København, kommer til at tale om københavner. Jeg gør for eksempel ikke. Altså, jeg bliver ved med at høre for, at jeg har den der aarhusianske, ikke dialekt, vil jeg ikke sige, men altså sådan aarhusiansk sprogtone, og jeg bryder mig da heller ikke om at høre det. Jeg vil da også bare hellere tale rigsdansk, ikke? Men der er det jo, at vores undersøgelser har vist, at lige præcis intonationen, det er det, man simpelthen ikke har særlig meget kontrol over. Ja. Og selvom du ville, så kunne du nok ikke ændre Nej, den. Det kan og jeg det, jo ikke. Der er en undtagelse til den her regel, og det er bornholmerne. Ja. Bornholmerne kan faktisk ændre deres sprogtone, sådan at de kan tale fuldstændig københavnsk. Og så kan de faktisk også tale bornholmsk, uden at det lyder som en parodi. Men den forskel, der er mellem københavnsk og Bornholm, som jo lyder som det svenske sprogtone, den er måske også netop sådan, at den faktisk ligner hinanden mere end. Det kan man godt sige. De fleste reagerer jo meget voldsomt på den bornholmske sprogtone, fordi den er syngende, fordi der ikke er noget støde, og fordi der er en række andre ting, som gør, at man synes, den lyder svensk. Hvad Bornholm og Jøre, der er enormt træt af at høre på, fordi de frigjorde jo øen fra svenskerne, så de har en meget, meget stærk identitet på det punkt. Men det, der er spændende ved det bornholmske, det er altså, at vi har her at gøre med et samfund, som indeholder dialekt og meget, meget voldsom og meget udpræget dialekt, altså hvor det går helt ned også i den måde, man betegner forskellige ting på. Og så tales den altså ude på øen i nogle relativt afgrænsede enheder og relativt gamle mennesker. Ja. Og så er resten af øen, de forstår det, de kender det, de ved, det eksisterer. Man dyrker det i et vist omfang, man hører det, når det bliver opført, de her bornholmske komedier, de opfører på Rønne Teater. Men de fleste af dem taler helt københavnsk. Ja. Det undrer jeg mig også tit over, når jeg hører nogen interviewet i typisk i radio eller tv, jeg tænker, jamen det er bornholmere, og de havde en der kofod og alt det der, ja, så de kommer derfra, men de taler jo københavnsk. Ja. Men det hænger altså også sammen med, at når man spørger danskere om, hvilken dialekt de synes er grimmest, så kommer bornholmsk ud som en sikker førsteplads. Det er faktisk ret forbløffende. Altså i alle de undersøgelser, vi har lavet, der er bornholmsk vurderet som den grimmeste dialekt. Jeg forstår det i og sig ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg vil også sige, at det er der sådan et eller andet over fra Jylland, der er det værste tænkelige. Ja, det kan godt være, men pointen i den her sammenhæng er, at bornholmeren reagerer selvfølgelig på det. Ja. Og de vil ikke tale den dialekt, som er mange anses for at være grim. Er der nogen steder i landet, altså jeg kunne forestille mig sådan noget Sønderjylland, eller Nordjylland, eller Vestjylland, som også holder meget på, at det er skønt at tale sin egen dialekt? Ja, og nu kommer vi jo så til nogle af de nyere projekter, som jeg sådan set ikke har haft noget at gøre med, men som Marie Mager og Pia Kvist har været ledere af, men som jeg er glad for at sige, ligger i en vis forstand i forlængelse af Sprogforandringscenterets arbejde, og som også korrigerer Sprogforandringscenterets arbejde på nogle punkter. Fordi det, som især Malene Monka fandt ud af, det er, at der er faktisk traderet, det vil sige overført til unge mennesker, dialekt i Sønderjylland. Mm-hmm. Der er unge mennesker, der taler sønderjysk. Ja. Og disse unge mennesker, der taler sønderjysk, har også meget tit en holdning til Sønderjylland, som siger, at det er her, de skal være. De skal fortsætte i det her miljø. Og det har samme Malene Monka jo også vist, at der er en meget, meget interessant relation imellem det der med at flytte, og så det med at blive. Og alle vores dialektologiske undersøgelser viser jo, at især mænd, som ønsker at blive på landet, de taler dialekt. Og især kvinder, som ønsker at flytte sig, de aflægger dialekten. Og det gør de faktisk også, før de flytter. Ja. Jamen det er altså netop her for nylig, der har Astrid Skovse lavet en Ph.D. hos Pia Kvist, tror jeg. Ja. Hvor hun netop tager fat i faktisk to interessante områder. En sønderjysk landsby, der hedder Bylderup, og så Voldsmose, som vi alle sammen kender. Og kigger på netop, at jamen, hvordan ser det ud med de her forskellige unge mennesker? Hvordan taler de egentlig til daglig? Og det er tydeligt, at dem, der gerne vil flytte derfra, om det så er Voldsmose eller det er Bylderup, de taler et mere rigsdansk til daglig, end dem, der gerne vil blive siddende. Og igen, det går igen det der med, at kvinderne vil hellere væk. Altså både fra Voldsmose og fra Bylderup. Ja, og der tror jeg også, der er jo flere forskellige ting, der spiller sammen. Hvis man kigger på de muligheder, som kvinderne har i Voldsmose, så er det jo meget tit bundet til uddannelsessystemet. Og hvis man er videre i uddannelsessystemet, så skal man væk fra Voldsmose, for der er ikke nogen gymnasium, der er ikke noget højere uddannelse. Du skal ud af Voldsmose for at få, om man skal sige, adgang til det der arbejdsmarked. Hvorimod, hvis man planlægger at blive i Bylderup, og hvis man i øvrigt har lyst til at blive landmand eller mekaniker, eller hvad der er af jobs i det her landssogn, jamen så ser man da ingen grund til at skifte sit sprog ud. Ja. Hvorfor skulle man det? Tværtimod, det er jo vigtigt at markere, at det er her, jeg hører til, og at der bliver jo også en modsætning, som er vigtig at holde fast i, nemlig at dem, der signalerer deres identitet som dialekttalende, de signalerer jo også, at de holder af det sted, de bor. Ja. Det vil sige, de markerer samtidig, de er aktivister for det her steds æstetiske kvaliteter, dets livskvalitets kvaliteter, og det er faktisk meget, meget vigtigt for dem. Ja. Men er vores dialekter ikke blevet, som at sige, altså der er færre forskel i dag mellem dialekterne, også i yderområder, end der var før i tiden. Jo. Knap så udpræget. Jo, altså man kan jo sige, hvis vi går tilbage til 1800-tallet, hvor så er alt, hvad vi ved om dialektforskellen, og det ved vi fra K.J. Lyngby, altså Christen Jensen Lyngbys optegnelser, det er jo, at der var sogneforskel simpelthen. Der var forskel fra det ene sogn til det næste. Og det er jo fuldstændig uraderet nu. Det var dengang, altså, man også havde forskellige tidszoner i forskellige zoner, rent faktisk, man havde ikke engang den samme tid. Nej, og man kan jo sige, det lyder fuldstændig latterligt, fordi vi er vant til at betragte tiden som noget, der er fælles for hele nationalstaten. Men det er jo på den anden side geografisk set noget nonsens, for tiden er jo faktisk forskellig på vestkysten over for København, ikke? Jo. Nu du siger København og store byer og dialekter og sprog og så videre, så er det jo simpelthen altså det, der er meget interessant i dag for mange sociolingvister, det er vel at studere det her med altså etnolekter. Ja. Hvordan går det egentlig med, jamen, man har en influx af folk et helt andet sted fra i verden. Hvad sker der egentlig med, hvordan man taler? Og nu, altså, i Danmark har vi jo snakket meget om perkerdansk. Mm. Altså, at der er sådan en etnolekt altså, især i København, hvor der jo er mange indvandrere, som ligesom har, altså der er nogle elementer fra arabisk, der er noget fra tyrkisk, der er sådan, ja, mange forskellige ting. Det er en vigtig diskussion, og vi har faktisk en løbende diskussion næsten hver gang vi mødes, om hvad vi skal kalde den her størrelse, fordi det der er interessant, og som navnlig var interessant i begyndelsen, det var at få anerkendt den her måde at tale på linje med dialekter. Og det er i virkeligheden, ligesom, nu man kan næsten gå tilbage og sige, jamen det er ligesom de sortes amerikansk i sin tid. Ja. Altså. Og det vil sige, at det at kalde det en etnolekt kan give en fornemmelse af, som faktisk er forkert, af at det er tilknyttet en bestemt etnicitet. Og derfor så, tror jeg det var Pia Kvist, der startede med at sige, jamen det er i virkeligheden multietnolekt. Mm. Og det vil sige, det drejer sig om, at der er en række etniske grupper, som har erhvervet sig dansk på en måde, og som også bliver ved med at tale dansk på en måde, så de markerer, at de ikke er danskdanskere, men at de samtidig mestrer en hel masse størrelser, altså semiotiske eller lingvistiske ressourcer, som kommer fra de her sprog, som de har alle de etniske grupper. Det vil sige netop dem, du nævnte, ikke? Altså tyrkisk, kurdisk, arabisk, somalisk. Det er jo de vigtigste grupper, vi har i København, der er langt, langt flere sprog repræsenteret. Vi siger, der er op imod 200 sprog repræsenteret i København, og det er sikkert stigende i øvrigt, det antal. Folk, der kommer fra Etiopien, for eksempel Sudan, eller Tigrinja. Der er masser af sprog, som vi næsten ikke kender noget til i offentligheden, og som jo selvfølgelig heller ikke tales af særlig mange af de indvandrede. Men de store grupper, det er jo altså de tyrkiske, de pakistanske, de urdutalende, og så er der altså en gammel gruppe af vietnamesere, og så er der altså kurdisktalende og arabisk. Og arabisk, som vi talte om sidst, det er jo rigtig, rigtig mange forskellige ting, og som jo i en vis forstand kan være indbyrdes uforståelige dialekter. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank. Dagens gæst er professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet, Frans Gregersen. Det er sjovt nu altså hvis man, som vi startede med at sige, man snakkede om perkerdansk. Ja. Det lyder ikke grimt, eller det lyder, ja, det lyder ikke godt, det lyder grimt. Men nu er det jo så blevet sådan, i virkeligheden, at også betydningen af perkersprog eller perkerdansk, den er også glidet. Den er blevet sådan, at nu står det i virkeligheden, og det er også nogen, der lige har lavet en Ph.D., Thomas Rødbæk Nørby fra jeres center, som har fundet ud af, jamen, når man siger, at nogen taler perkersprog i dag, så er det sådan set bare, at de taler et lavt dansk, et dårligt dansk. Det kan også være, det håber jeg bestemt ikke, at det bliver fortolket som. Jeg skal jo skynde mig at sige, at Thomas har været ansat hos os, men han har jo haft sit Ph.D.-projekt på instituttet, og underledelse eller vejledning af Lian Maller i Madsen fra den her gruppe af Københavners studier i hverdagssprogning, som er en meget, meget dygtig og spændende gruppe. Det, som Thomas har forsøgt, og det, som andre har forsøgt, det er jo at gøre den øvelse, som siger, perkerdansk blev brugt som en nedsættende betegnelse, kan vi ikke få den vendt om, sådan så det bliver brugt som en god betegnelse? Så vil jeg lige læse op, hvad de siger her i Københavns Universitets pressemeddelelse. Mm. Optagelsen viser, hvordan ordet perkersprog er i færd med at skifte betydning. Tidligere betegnede det en række sproglige træk, som primært elever med minoritetsbaggrund brugte, men nu er det blevet en markør for lavsocialt generelt grimt sprog, som ordentlige skoleelever bør afholde sig fra at benytte. Ja, og det er en rigtig spændende udvikling, og jeg skal prøve at forklare den. Altså, da vi startede med at bruge det her perkersprog, så var det for at erobre det. For ligesom at sige, okay, nu tager vi det her, den her grimme betegnelse, og så siger vi, det her er det, vi vil bruge, fordi så får vi på en måde slået nogle fordomme ihjel, og vi får samtidig gjort en betegnelse stueren, som før har været nedsættende. Ja. Det lykkedes faktisk ikke, og man kan sige, Thomas' den sidste søm i ligkisten, fordi det, der er sket, er, at de unge selv betegner gadesprog og perkersprog som noget, der høre til en modkultur i forhold til skolen. Og på den måde kan man sige, på en vis måde er det jo faktisk et sundhedstegn. Altså det er en modstandsmåde, som man bruger over for et skolesystem, som jo er undertrykkende på mange mulige måder over for de her mennesker, som jo ikke føler sig repræsenteret, føler sig set, føler sig respekteret. Det er måske især det sidste, der spiller en rolle i den her sammenhæng. I et skolesystem, som er bygget op på meget, meget standard- og middelklasseværdier. Men der er det jo sjovt, synes jeg, at når du... det er jo ikke bare... Nu siger du, at skolesystemet er undertrykkende over for de her mennesker. Altså, det er jo ikke bare etniske minoritetsgruppe børn, der taler såkaldt perkersprog. Det er jo også alle dem, der går sammen med dem i skolen. Altså, ja, når jeg går bag ved nogen på Nørrebro, om det så er hvide eller brune, eller hvad farve de har, de taler altså det samme. For mig at høre lidt sjovt sprog. Ja, men man kan jo sige, at der får vi jo netop det der eksempel på, at den sociale gruppe, og i Danmark er det jo sådan, at kammeratskabsgruppen er jo den sociale gruppe, som man, hvad enten man vil eller ej, bliver meldt ind i. Ja. Den holder fast på, at vores identitet, for så vidt som det er en anti-identitet, det er jo det, Thomas viser i sin afhandling, at når man vil have den anti-identitet på sig, så taler man det der sprog. Ja. Så har de jo et andet sprog, som de bruger i skolen, og som de passende nok kalder integreret. Og det integreret dansk, det har masser af fremmedord, og det bruger en masse høflighed, måske endda en gang imellem overdreven høflighed. Mm. Og det er egnet til, det er faktisk en slags parodi på den elaborerede kode, men det virker, fordi det virker ved at markere, jeg er interesseret i skolen. Jeg går ind på skolens spilleregler. Jeg er med. Jeg melder mig ind. Ja. Og de to skoleformer, og de to sprogformer, markerer jo så to forskellige holdninger til skolen. Og når man praktiserer perkersproget eller gadesproget i skolesituationen, så markerer man modstand. Men ellers er det jo noget, der hører hjemme uden for skolen, det vil sige i frikvartererne og i kammeratskabsgruppen, hvor man markerer sammenhængskraft. Ja. Og det er det, man bruger det til. Man bruger det til at skabe en generationsidentitet, som jo også, som du var et vældig godt udtryk for, er en lille smule provokerende over for andre mennesker, ikke? Altså... Ja, over for, hvad det hedder, ældre hvide kvinder, ja, der ikke selv kan tale det. Jamen, klart ja, præcis, nok. Ja, for jeg går bare og tænker, altså, den der grammatik, det er jo helt af helvede til. Hvordan skal de blive til noget? Og så men de bliver sgu til noget, og rigtig mange af dem, og det er det, der er det spændende, og det er jo noget, Janus Binder-Møller har vist i sin afhandling i sin tid, det er, at når man tager de her unge mennesker, som Jenses gruppe oprindeligt studerede, og tager dem 11 år efter, og det var det, Janus gjorde, så er de alle sammen i fine og pæne jobs, og er solide familiemedlemmer i integrerede systemer. Og det er sådan set måske noget af det, som er en lille smule deprimerende ved den danske diskussion, og det er, at når vi taler om integration, så taler vi den som om, der ikke er sket en kæft de sidste 20-30 år, og alt, hvad vi har af undersøgelser, viser, at der er sket enormt meget, men vi får altid de historier, hvor det ikke er lykkedes. Og der er der altså brug for at fortælle nogle andre historier. Nu sagde du før, at det er sådan et, hvad skal man sige, et generationsmærke også med det her gadesprog, perkersprog. Ser man det nogen steder ude i landet, hvor der ikke er elever med minoritetsbaggrund, hvor man simpelthen har hørt det i radio og sådan noget, og så begynder at tale? Ja, nu kommer vi ind på noget, som Signe Schøning-Vedel har arbejdet med, men jeg vil ikke sige, at man ser det præcis på den måde, men jeg er overbevist om, at det der sproglige repertoire, hvis du tager til Bylderup, eller hvis du tager andre steder hen, de vil kunne reproducere det. De kender det jo. Altså, man skal jo ikke undervurdere den betydning, som de danske medier har. Altså, der er jo rigtig meget af det, der foregår i det lokale samfund, som bliver præget af det, der bliver sendt på de forskellige kanaler og medier, hvad der ellers er. Mm. Og der er jo masser af perkersprog til rådighed. Altså, der er jo udsendelser, som er bygget op, så der kun tales det, og ikke længere for sjov eller satireprogrammer eller noget som helst, men faktisk sådan, at det er underholdning for de mennesker, der forstår den form for sprog. Og det gør alle danskere faktisk. Interessant noget. Ja. Hvis man nu tager de unge generelt, kan man sige noget om, hvorvidt deres danske, så er skredet i forhold til ældre generationer. Altså nu må jeg igen, nu tilhører jeg klart de ældre generationer, ikke? Og jeg kan næsten ikke holde ud og høre, hvordan folk ikke kan kende forskel på hans og sin og den slags. Altså... Lige præcis, hans og sin findes der jo en historie om, og den historie er faktisk, det er Torben Juel Jensen, der har undersøgt det. Det er jo oprindeligt en modsætning, hvor man kan sige, at der er en sjællandsk standard, og så er der en jysk standard, og de to adskiller sig meget voldsomt fra hinanden. Og så viser Torbens undersøgelse, at der er kommet skred i begge standarder. Altså hverken jyderne eller københavnerne har egentlig en klar skelnen mellem hans og sin længere. Jeg synes, det er som om, at sin er ved at glide ud, stort set. Altså, det er her, om man kan sige, men det vil jo så i givet fald betyde en jødificering. Men man kan sige, at de gamle regler dur i hvert fald ikke. Og hvis man skal generalisere på det, så kan man sige, at der er altid en afstand imellem den ideologi, som skolen er bygget på, som jo meget tit er bygget på kategoriske regler. Det hedder sådan og sådan. Ja. Og så den praksis, folk har, som jo meget tit er varierende. Og det vil sige, at skolen kan meget nemt komme til at støtte nogle mennesker i, at der er noget, der er forkert, og der er noget, der er rigtigt, hvor den faktiske virkelighed viser, at de samme mennesker uden for skolen og selv også bruger de her ting varierende. Det der er en fransk sociolingvist, som hedder Shanna Poblak, altså hun er faktisk amerikaner, men hun har vist det på fransk-kanadisk, at når man undersøger også de fransk-kanadiske lærere, så praktiserer de også selv en masse af de ting, som de advarer mod i skolen. Og det er vel noget, som jeg synes, man skulle overveje i det danske skolevæsen, at måske blive en lille smule mere realistisk i sin opfattelse af, hvad der sker i det faktiske danske sprogsamfund, sådan som man læser de undersøgelser, der i hvert fald orienterer sig i de undersøgelser, der er, og som viser, at vi har en ret stor variation i det danske sprogsamfund, og at det at forbyde en bestemt måde at tale på, for eksempel at sige som der, det vil betyde... Det er også forfærdeligt. Ja, det er forfærdeligt, ja. Men min yngste søn siger det hele tiden, og han er simpelthen ganske god til at bruge sprog. Det er... En måde at diskriminere på, som man skulle tage at lægge af, fordi det rent faktiske er jo, at der er alle mulige former for variation ude i sprogsamfundet. Men altså, nu lyder du for mig næsten som dansk sprognævn, altså sådan med, at det kan sgu være lige meget, I kan stave det, som I selv vil, mayonnaise med e og så videre, så videre. Altså... Nu vil jeg skynde mig at sige, ja. Det er jo altså faktisk en parodi på dansk sprognævn, fordi... Er der nogen, der er konservative? Så æder med dansk sprognævn. Jeg har siddet i bestyrelsen i mange, mange år, og altså, det var det er en institution, som på en eller anden måde, ligesom DR, har fået sådan et stempel på sig med at være anything goes. Og det er vildt ejendommeligt, fordi de 62 eller 400, jeg ved ikke engang, hvor meget det er, der er tilbage, alternative staveformer, der er af 62.000 opslagsord, det er jo en fuldstændig detalje i det samlede billede. Men det er jo nok fordi, at de sprognazier, der findes rundt omkring, altså det er jo det der, de må slå ned på og sige, nej, det kan ikke passe. Se, dansk sprognævn siger, at nu kan man gøre så. Jo, men der skal man så forklare det nu. Kan jeg bare tage 2 sekunder, hvor jeg forklarer dansk sprognævns ideologi på det her punkt. Det man gjorde, var jo, at man sagde, der er 2 forskellige staveformer, selv fornuftige, kloge, sprogbrugende mennesker staver de her ting forskelligt. Vi sender det ud til folkeafstemninger, så ser vi, hvad der sker. Og det vil sige, at man altså godkendte de her 2 forskellige alternativer, og så sendte man det ud i en variant af retskrivningsordbogen, og så fulgte man, hvad der så skete. Og man kan sige, på kommaområdet, der skete der det, at det nye komma, det gik meget hurtigt op, og så blev det fuldstændig glemt. Ja. Og med hensyn til mayonnaise og seminarier og hvad der ellers findes af den slags der, så er det gået forskellige veje. Nogle er blevet altså helt almindelige, og nogle af dem har vist sig at blive forkastet igen. Og så gør man faktisk det fra dansk sprognævns side, skal jeg skynde mig at sige, til at forsvare de her stakkels mennesker, som jo aldrig kan forsvare sig selv. Og det kan de nu sagtens. Så afskaffer man jo den, der er gået af mode. Altså når man så har gennemført folkeafstemningen, så fjerner man den, som er helt umulig. Men der er jo nogle ting, hvor man kan sige, at en systematisk tankegang vil jo sige, at det er ejendommeligt, at man ikke har taget odøre med EU, fordi det rent faktisk udtales med et øre. I stedet for, har man nu odør, Og der er man måske gået for langt, ikke? Altså, så der er nogle... Det er meget rart at vide, at et ord kommer fra fransk, for eksempel. Ikke? Det kunne man altså i hvert fald sige, men hvis man skal have det, så skal man jo også skrive lieutenant i stedet for løjtnant, ikke? Og miljø i stedet for miljø. Altså, ja. Og det er jo... Altså, det er en skole, og faktisk, kan man sige, blev du, om jeg så må sige, overrulet af Folketinget i 1891, deromkring, tror jeg, det var, ja, det hvor de vedtog en regel om, at fremord faktisk skulle fordanskes. Ja. Altså, allerede dengang var det fuldstændig håbløst. Ja. Altså, verden går kun bagud. Ja, til sidst. Altså... Kan du slet ikke, nu synes jeg, du taler meget for, at vi skal sådan set se på praksis, og, ja, og der er jo alle mulige praksis, og skolen skal sådan set give lov til det meste. Er der overhovedet ingen fordel, synes du, som lingvist og som samfundsborger, det hele, så ved, at man har en eller anden standard, man siger, jamen det her, det er altså det, vi kalder dansk i dag. Det er sådan her, man bruger hans og sin, og det må I meget gerne huske, når I skriver en stil, for eksempel. Det er jo et spørgsmål om prioritering. Mm. Jeg synes, der er ting, der er meget, meget vigtigere at lære i sprogundervisningen. Jeg synes for det første, det er vigtigere, at unge mennesker lærer at redigere deres eget skriftsprog, sådan så det udtrykker det, de gerne vil, på den bedst mulige måde. Jeg synes, vi har fået en tendens til, at der skrives meget, meget hurtigt, og at man ligesom lader ting komme ud. Det er jo Twitter-sygdommen, kan man sige. Twitter er jo et vældig godt signal på det, og hvis man havde bedt herr Trump om at redigere sig selv, så kan det være, at det var blevet bedre, men jeg tvivler. Pointen i den her sammenhæng er, at det er rigtig vigtigt for mig, altså at folk får lov til at lære glæden ved at arbejde med forskellige alternative formuleringer. Og det kræver selvfølgelig, at man så har nogle alternative formuleringer at gøre godt med. Og den form for undervisning vil jeg vældig gerne se. Jeg synes også, at genrebevidsthed, altså hvad er det for en genre, vi er i nu? Ja, hvem henvender vi os til? Hvem henvender vi os til, og hvordan vil de gerne tales til? Respekt, høflighed vil være rigtig gode emner at tage op i enhver dansk undervisning. Jeg ser det ikke som det centrale i den nye læreplan for gymnasiet, men der er så meget andet, der skal nås der. Men jeg synes, at i den sammenhæng, der bliver hans og sin mindre vigtigt, og der bliver det for mig at se vigtigt at gøre sig klart, at hvis man fortæller nogen, at der er noget, der er forkert, og der er noget, der er rigtigt, så har man altså lavet en fejlbevidsthed. Og den fejlbevidsthed er ikke nødvendigvis positiv for de mennesker, der er, fordi de laver jo fejl. Måske er det i virkeligheden det her med, irriterer man sig over hans og sin, det er en sproglig markør for, er man en aldrende sprognazi? Ej, altså, jeg vil ikke kalde det nazi, for det synes jeg, at bruge ordene forkert. Men Jens Norman Jørgensen talte om de sure gamle mænd. Mm. Altså, og det fik han jo ikke meget tak for, kan man roligt sige. Men der er jo i hvert fald i alle samfund, og har altid været det, en beklagelse over, at sproget udvikler sig. Og når sproget udvikler sig, så skal man finde et eller andet sted at gribe fat. Og det er sjældent sådan, at du hører folk beklage sig over, at der ikke er nogen, der taler dialekt mere. Og måske også, fordi de selv har holdt op. Men det er måske en vigtigere forandring af det danske sprogsamfund, end at hans og sin nu kan betyde forskellige ting. Man har også været meget forelsket i det her med bjørnetjeneste, for eksempel. Mm. Ikke? At nogle mennesker bruger bjørnetjeneste som en stor og god tjeneste, fordi en bjørn er stor og god, ja, og de andre tænker på den Las Fontaine-fabel, som det hele kommer fra, og som viser, at en bjørnetjeneste er en misforstået tjeneste, som ikke er god overhovedet. Jamen altså, det rent faktisk er, at det er kun i sådan nogle markant, marginale ting, at vi overhovedet kan leve med sådan en mulighed for misforståelser. Mm. Vi har det også med godt, altså hvor meget betyder det mere end, eller lidt mindre end. Og det er, fordi folk har holdt op med at bruge ordet godt til den slags, og vi kan jo altid gøre det mere præcis, hvis vi vil. Så man kan sige, sproget og sprogssamfundet kan selvfølgelig ikke leve med, at vi forstår to forskellige ting ved det samme begreb. Nej. Det er klart. Men det bliver udryddet af sig selv, fordi sproget er funktionelt. Det, vi skal bruge det til, det er at kommunikere, og hvis folk ikke forstår, hvad vi siger, så ændrer vi det. Ja. Jeg vil sige, at til sidst, det ærger mig, at vi ikke kunne have faktisk en time mere om det her med gamle talemåder, og hvorfor folk ikke forstår dem osv., fordi det er også noget, der irriterer mig grænseløst. Ja. Men nu er vi desværre kommet til vejs ende, og det kan være, at vi på et senere tidspunkt må tage det her med de gamle talemåder op. Frans Gregersen, professor i dansk sprog ved Københavns Universitet, tusind tak, fordi du gad at komme igen. Tak for invitationen. Og jeg skal sige, at vi igen var produceret af Peter Lindskov, og jeg, Lone Frank, siger på genhør.